بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فان مع العسر يسرا ان مع العسر يسرا فاذا فرغت فانصب والى ربك فارغب. سورة الانشراح وتموي او سورة الم نشرح وتموي او دیتا سورة الشرح وموي دادلتا ترتیب کی 94 نمبر دے او په نزول کې 12 نمبر دی. سورۃ الضحا رستو نازل دی او د عصر مخکې دی. رب کریم مخکې سره دا لري چې مخکې سورۃ کې تسلی او سره د تعلیم له خیر اخلاقونه په دې سورۃ کې تسلی او سره د تشجیع نه او د تحذیر نه په دعوت باندې دی. مدارنګ مخکې سورۃ کې دغه د اعتراض وا د کاغیش اشکال کړه او سوال کړه او نبی علیہ السلام باندې شوبه کړه وا په دې سورۃ کې دغه بل اعتراض وکنه چې دی به وي دا پیغمبر او د ملګری ټول غریبانان دي کدا دا الله دربار کې ډېر مقرب وي د دې بدا سه بد حال چې تارمو می ما خام نه مومي الله جل شانو جواب وکاله مې شرح لګا او داو د صورت تسلی سره د تشجیع نه اسماء الحسنا رب ذکر دی او صفات فعلیونه په دې صورت کې درې ذکر دي. خلاصه دا ده چې ذکر دي د درې نعمتو په نبی صلی الله علیه وسلم باندې کولم بي درې سره آیات کې بیا تسلی د پيو سر باندې د ځل په انځمو شپږ آیات کې اشاره ده چې یو سر په دوه قسمه لري کنه ثاني یو هغه دنیا ویل چې الله مال ډیر کی او غنائم ډیر راشي غنیمتونه زم دینی دی چې دین خور شي او غلبه دا غیر راشي بیا تشجیع ذکر کړل او تحذیر او مجاهده چې کوشش وکاو دعوت چلاوا اخلاص وکا الله تا رب تا قوم او تمایات کې ښا بسم الله الذي بيده اليسرى والعسرى الرحمن الذي عمت رحمته هدايتي لجميع الخلق الرحيم الذي خص نبيه بشرح الصدر خاص مدد جنون الله غزاد چراغ پلاس کی جنت اندے جہنم اندے یا خحال و بدحال رحمان ذات دے عام کل دے رحمت دے داد چول مخلوق تے رحیم ذات دے خاص کل دے قل نبی بے شرح صدری فشرح دے صدر چسی نے اولا کل اوکڑی دا پرانست دے دولا خا علم نشرح لکا صدرت آیانا دا پرانست دے ممستا دا فیدی دا پارا سینستا دا دا فیدی دا پارا مستا سینا دا پرانست دے لکا لنفعی کا او وضعنا عنك وزرك او لرکل دی مونستان بوجتا مانا کم بوج چی پتا باندی ہو کنا اغا اللہ تا باندی سپک داس بوج اللذی انقض زہرکا اغا بوج چی نزدی و چی ما تکڑے و شاستا تاملے ما دولا گرنکڑی و ستاملا کنا دا کم بوج دی چا خدا ویلیو چ الله وی ما ساتلی دا غ بوج د ګنا نه په جاهلیت کې حسن بصری یا قتاده ضحاک وغيرها وی ولي معنا غفر له ما تقدم من ذنبه و ما تاخر زجاج وی ابن قتيبه وی وزر اصل کې هغه دي چې انسان په شا پورته کی دا مشابه شد هغه پیټی سره خدای په ځای شو او انقذ زهرک انقذ دا دي ته وی چې ملا دا غي تقار شروع شي حتا سمع نقيزه داغي اواز پورته شي کنه مدد کوو املا ترنه شو دا مثل لري مقام کې معنا پتا ما ندا سي پیټه او چې ساملا تقار کو الله در باندې سپک کو او یو قوم دې طرف ته تللې چې مراد د دینه اتامي دغه بوجونو د قوت او چې داغي رسول الله سره تقول ډیر ګرانو او دا بوجم الله پاغه باندې آسان کړ تر دې چې کار آسان شو دې وجنا علماء وی چې معنی دا چې سهلنا لك فریضة الرسالة ممتازه د رسالت فریضه آسان کړه آسان کړې هم پتا باندې سیمواری د نبوت دا بل معنی یا حسدنا عنك آباءك الثقيلة ابو سعود وی موږ لرکړي دي ستانا هغه ستاد نه بوجونا الله تعالی بوج د نبوت پتا باندې کم کو آسان کړه مرګ لري پیدا شو یوازې ته نه اغیم لګیا دي مهنت کې یو کار کوي کنه ابو بکر رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سره خو وګپو وګبانه محنت کړل دي لکه مکه تیرشی و ثانی اثنین اذ هما فی الغار انت ما تاسو تشریح کړی و چې داغه د وجه نړی صحابه لکه عثمان رضی اللہ عنہ بل او بل داغه د وجه داغه د دعوت د وجه راغلی دی مان تکا داغه چې الله آسان کړي بل مرګری پیدا شي هم محنت کړي آسان شي کنه داغه وجه رجه څومره بیان کول کې ډیریږي د قران وایي چې څومره خوشاله خبره افغان چې تړو ترانه ولې او پدې خفشه چې څنګه چې یو مبتدع دی او مشرک دی او هغه غلطه معنا کوي د الله د کتاب او د خلکو اخیری خرابې خاغي او ان شاء الله دا تکس نه یی الله توفیق نور کوي اگر چې اوس باندې کسانو لاس کړی دی قران ته لاس کړلې ونه اکثر موحدین ایمان والا داغي مهنت ته په دې خوشاله غه وضعنا عنك وزرك او رفعنا لك ذكرك او مونږ اوچت کړې تعالی ذکر ستا تا ذکر مونږ اوچت کړې په دې کې پنځه اقوال دي یو دا چې ابو سعید خدری وی رسول الله سلام نه چې هغه جبرئیل سلام نه دی آیات تاسو ته وی هغه ته وی چې الله وی چې ذا ذکر تو ذکر فرمای کله چې زما ذکر خلق کین تر اترو میادېږي خلق یو طرف ته وی لا اله الا الله ځان له کلمه لګوي بیا ور پسې وی محمد رسول الله نه ځان له کلمه لږه بکلی وی غلطی کې هغه کړی چې وته وی دا کلمه ده اته چې وته کلمه را توحید راته وای نه دا وی لا اله الا الله محمد رسول الله دا خو تاسو بکلی می وی یو کلمه را توحید ده بل کلمه در رسالت ده لا اله الا الله کلمه را توحید ده او دا شانتی چې کله یو تنو وی اشهد ان لا اله الا الله نور پسې سم دتی وی واشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله در جمهور قول نه ها دا وچتی دل لیکنه رفعنا لك ذكرك حسان ابن ثابت وی اعز علیه بالنبوه خاتم من الله مشهود يلوح ويشهد وضم الاله اسم النبي باسمه اذا قال في الخمس الاذان اشهد فشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وذاك محمد داور نبی علیہ السلام دا کله چې مؤذن پیندته مبان وی نو یشهد الله اله الا الله نور پسې یشهد ان محمد رسول الله دا ور سره وی کنه زم معنا رفعنا لك ذكرك بالنبوه مونږ او چې کله له تا ذکر په پیغمبره چې پیغمبره دا یحیی ابن سلام ویلو نو درېم دا چې رفعنا لك ذكرك في الاخره كما رفعناه في الدنيا مونږ چې کله له تا ذکر په اخرت کې لکه څنګه چې مونږ او چې کله له دنیا کې ما اور دی وی نو سلورم قول دا چې رفعنا لك ذكرك عند الملائکه في السماء مونگا ستا ذکر اوچت کرلے پا ملائکو کم پا آسمان کے غیم ستا تذکرے گئے اور وسے اپتا درودوں میں رالی گی نبی نظم دا شرفانا لکا ذکرکا بے اخذ المیساک لکا علی الانبیاء لکول انبیاؤنا مونگا وعدا غستی وا چدا پیغمبر برا ولم رستو خوکتا سو کندیوے ایمان پا پیرولے تا سو دیرشی ری کنا دا دا ذر استنی قول سالبی ذکر کرن کل بینزا اقوال لی خوا نو بیشک آپس تنگسیان آسان کیا وی بیشک آپس سختین آسان کیا وی اوسر دا پا زمین دا سیم سرا او یوسر دا پا زمین دا یہ سرا یوسر اوسر پا زمین دا عین سرا او اوسر امیلشی پا زمین دا سیم سرا او یوسر او اوس او یوس امیلگی او داتی دا دلالت کئی العسر العسر مارے پر اوڑا او یوسر یوسر نه کېره ورو دا قانون دی چې معرفت چې ماده شي معرفت نصانی غیر ولای او نه کېره چې ماده شي نه کېره نصانی عین ولای ثاني غیر ولای معرفت چې ماده شي معرفت ثاني غیر عین ولای او نه کېره چې ماده شي نه کېره ثاني غیر ولای دا یو قانون دی دا غره دی کولی نه دی معنا کله چې مخ یو شی معرفت ذکر یا نه کېره ذکر او رستو معرفت ذکر شي دا یو شی دی دا ودا مخ چې کله مخ کې نه کېره ذکر او رستو نه کېره ذکر شي دا غیر ولای دی او دې مقام کې اوسر نکري دي زين دا پته ولګي دا پتل على ان العسر واحد واليسر اثنان ابن جوزي رحم الله عليه او ابن مسعود او عبد الله بن عباس قول نقل کړو د آیات په تشریح کې چې لن يغلب عسر يسرين شرم يو تنتيا په دو اسانو نشي غالب کې دي معنا سو تنتيا کې یو د خو اسان دي اغاني وسره دوی ګوري نمخه پکېګا او فراوی عرب چې کله نکره ذکر کیو به ما د کینه کړه نه داد خوشي کله چې ته یو روپې وګټي نو بیا روپې خرج کړه داسي وې چې کسبت درهم فانفقت درهما دا درهم او درهم جدا جدا دي ګوره دا مو چې دا واړې یو دي ګنه او که چې ته معرفه داسي وې چې کسبت درهم فانفقت درهما اری اسلام دی راول دا هغه روپې دا هغه مخ چې کومه تا ګټلې ده کا داغه فرق د ذکر کړه دلته ابن جوزی رحم الله او یا حسین ابن یحیی جرجانی وی چې مخه پکېګا مشرکان تعالی په غورونو درکې چې ته غریبې ځکه سره راتن ستان آسان کیا دا دنیا کې الله بتا سره خلواد پوره کړي تعالی فتح درکې غنیمتونه حاصل شو نبی وینم مال او سری یسرا دلیل دې په دی باندې چې دا وعده الله ټول ایمان والو سره کوي، چې د ایمان والو سره هم دا وعده راشي په دنیا کې به الله غیله پس تنګشان آسیانې ورکوي. نو معنا د دې چې لن یغلب عسر یسر اداره، چې لن یغلب عسر الدنیا الیسر الذي وعده الله المؤمنین فی الدنیا، چرې به هم تنګشان د دنیا غالب نشي په هغه آسانتیا چې الله وعده کړی د ایمان والو سره دنیا کې، هغه یسر چې وعده ورسره په آخرت کې کړی ده ناغه خو بغالب کیږي په یو د دې چې هغه یسر د دنیا هر چې یسر د آخرت کې نه خو دائم دی، خو همیشه دی ختمی کی نه کنه اذان لري، لکه دا داسې نبی علیه السلام وایي شهر عید لا ینقضی الخسانی. په هر صورت دې مقام کې اته دې نقل کړي وو کنه چې زه یو ځل په داسې شپه کې روان وم په بانډه کې او غم را باندې ډېرو بي زما پړه کې دا شعرونه رالو، بما یو حاسف اوری چغوی زکا بما سان سروی ار الموت علی من اصبح مغموما له ارواحو، زمرد وینم دا آغا چا دا پارا چا آغا غمجنی چا آغا دا پارا دیر در آحد شده دا غم زفلی دا پارا خو مرگ دیر در آحد چیز دی بی پدی کی اوتن لاؤوی الا یا ایوها المرعو لذل هم به برحو وقد انشد بیتا لم یزل فی فکره یسنحو، اے آغا سریاں الذي الهم به بره، یہ غسریا چې هم پاغبان نه خطرے غم پراغله دے بے تی جوړ کړي دے او سوچ کوي اذا اشتد بك العسر ففكر في الم نشرح فعسر بين يسرين اذا ابصرته ففرح. ونوار کین اول وکنا چې کله پتا څنګه تیار شي دی الم نشرح صورت کې لښو چکا وګوره یو عسر دی او دو یسر نو میم کړي وکړه چې دادی وکتل نو خوشاله شه یا اذا فكرت ففرح اغوي ادوی اذا ابصرته ففرح فی فحفظت الابیات و خرج اللہ غمی خان ابن جوزی رحم اللہ دل کرانا کل کرد فا اذا فرغت فنصبو، نو کل جی فارغ شی ازگار شی نو فنصبو نو دری گاوی لارب دکا فرغبو خفل رب طرف متوجی شا. پورا دی مقام کی دی مانا کی دی رقوالو بزدی ابن جوزی رحم اللہ رانا کل کرد او ساغو چی مظہری ابن کثیر کرتبی وغیر ذکر کرد ټول پکې نه معنی تقریبا وی په دې ځای کې یو دا چې فیضا فرض من الفرائض نو فن سب فی قیام الليل، کله چې د فرائض نه فارغ شي او د شپې ولا او ک الله تا عبد الله مسعود وی دې ما معنا وا چې فیضا فرض من الصلاه فن سب فی دعا، کله چې د مز نه فارغ شي نو دعا کې ځان ستړې کا عبد الله بن عباس وی وحاب مقاتل او مطلقه ذکر کړل نجوزی او ابن جریر او تنویر المقباس کی دارنگی ارشاد الطالبین وغیرہ کی وہ اذا فرضت من الصلاۃ المکتوبۃ فانصف فی الدعاء، کله چې فرض مونږه فارغ شي نو ځان کړه کا په دعا کې او صیغه دې مقام کې د مفرد و غره کا دې نو ویل چې جمع دعا وکړي ځان له دعا کو ځان څه کړه کا په دعا کې سورې چې کولې شنو کا ځکه دا قبلی کی حدیث کې راغلی و نبی علیہ السلام نے تاسو ته کوم دعا لري قبلی کی وی جو کل لیل الاخر و ذکر الصلوات المکتوبات، اگر تو آج د شپې په کېړه کې وشي د شپې مالې وشي ها من د شپې پاتې الله دا ظاهري عاجزي وکي مونږ کې الله غي مرسته دعاګانې وکي یا پاغه مونږ کې دعاګانې وکي او یو هغه چې فرض مونږ ته دی ها او دا وجر چې تیږي مخ کې ما تاسو ته باس کړو حامي مؤمن کې چې تیږي څومره عمر اغلی وي د فرض مونږ نه رسو دعا بار کې ټولې د مفرد دي معاذ رضی الله عنه نبی رسول الله تو وی دا او اللهم اعني على ذكرك اللهم اعنا انه ولي جمع في غنوا فتقول لي شي دا مفرد دي قال له دعاء وخلي ادل تم شي غلا مفرد دا او جمع والا دلائل طول كمزوري هو واحدي ولي مبتدعين ثم رشيدين اغي كمطلقات من دلائل دي كده سنه دونا بس جمع دعاء ثابت دي كده فرض نه ثابت دي كده جنازه نه ثابت دي كده غمنو كده جمع دعاء غنه ثابت دي كمطلقات نه بدري دي هميشه دار بيرتين خدا بل قول پکې دا او دریم قول چې دا فرغ ته من امر دنیا کا فن سب دی عمل اخرت کا، کله چې دنیا د کار نه فارغ شې نو ځان ستړي کا په عمل د اخرت کې امام مجاهد دی سر اورم دا او فیضا فرغ ته من تشهد فد اور دنیا کا و اخرت کا، کله چې تشهد نه فارغ شې نو د خپل دنیا او اخرت د پاره سوال او کا امام شافعی او زهری وی معنا سو دا وایا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرة حسنا، یا غوړې دعاګانې چې کومې راغلي وي دا موږ کې دن نشوي دا بل قول نه پینځم قول دا او چې اذا صح بدن فجعل صحتك نصبا في العباده، کله چې صح بدن صحیح شي ته دا خپل صحت د دا ستړي کپ عبادت کې علي ابن ابي طلحه ذکر کړو چې ویلا رب دې ک پرغم زجاج وي اجعل رغبتک الى الله ايش پیغام معنا کزا فرغتا من تبلیغ الرساله فاستغفر کله چې فارغ شې د تبلیغ د رسالت نه فن سب فر الى ربک فرغب نو رب ته متوجه شې او استغفار وایا او نبی له سلام طریقه چې کله عبادت دی او کو فرض مو صحیح استغفار ویل دي اوم دا کزا فرغتا من جهاد عدوک فن سب د عبادت ربک کله چې فارغ شې د جهاد د دشمن نه نو دریګه عبادت ترپتا حسن بدری زید ابن اسلم وی قاسم دا جزا فرغ دا فن سوو کله چې فارغ شي من عبادت فن صف دی عبادت اخرى ته یو عبادت نه فارغ شي نو بل شروع وکنه درس یو کو دا غي نو ست تلاوت وکنه یا مونږ وکا بیا د خیر خیرات وکا بیا نور خې کلو نور نه کېو کبرانی کېری کنه یو لیکي چې ختم شي بل نه کېو کې بل ختم شي بل نه کېو یو عبادت ختم شي بل عبادت نحم دا اذا فرغت من امر الخلق فاجتهد في عباده الحق کله چې د خلقو د کار نه فارغ شي کنه نو کوشش کوا په عبادت د الله کې اغه خلقو کار سره چې دعوت کار دی چلو مسله دی کوله خلقو ته بیان نکاو وحید بیانولا نو اس د الله بندگی او په ځان له شيخه فاجتهد في عباده الحق دا ټول معنی د تقول شي او الى ربک فرغب او خپل رب طرف ته رغبت کوا خپل رب طرف ته رغبت وکړه سورت کیو گو رکنا عظمت شان دا محمد رسول اللہ ذکر کو علم نشرح لکا صدرک تاکی نمون پرانستی لکا نبی امر ذکر کو پا مجاہدی پا وقت فراق چی دا امور دنیویونا او معنی رتما گنیو کلی